กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกทุกวันที่มาพบกันก็จะนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนท่านผู้ฟังเรื่องที่มาบอกนั้นก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองพระพุทธเจ้าของเรานั้นจะไม่ได้กล่าวเรื่องอะไรใดอื่นเลยนอกจากเรื่องของธรรมะเท่านั้นธรรมะส่วนที่ต้องทำความเข้าใจธรรมะส่วนที่ต้องละธรรมะส่วนที่ต้องทำให้มากก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เรามาศึกษาฟังธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละข้อจะได้ทำการกระทำให้มันถูกต้องในกิจแต่ละเรื่องในส่วนแต่ละส่วนซึ่งในการฟังนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีข้อข้องใจปัญหาใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของธรรมะหมวดใดบทหนึ่งหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในทางการทำงานไปโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆใดๆก็ตามแต่ยังไม่สามารถนำธรรมะเข้าไปปฏิบัติในด้านต่างๆนั้นได้แสดงว่ายังมีความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่เพราะว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่กับตัวพระสงฆ์อยู่กับข้าพเจ้าหรือว่าอยู่กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบางคนจะคิดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทิ้งธรรมะเอาไว้ให้พระสงฆ์ก็รักษากันแต่คิดแค่นี้ยังคิดไม่ถูกเพราะว่าธรรมะนั้นอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่ในปากกาอยู่ในดินสออยู่ในงานที่เราทำงานที่เราทำถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มีธรรมะนั่นจะเป็นงานที่ออกมาดีงานด้านต่างๆใดๆก็ตามกิจกรรมใดๆก็ตามมีธรรมะได้ทั้งสิ้นหรือธรรมะที่มันอยู่ในสิ่งไม่ดีเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราดูให้เห็นธรรมะอันไหนที่ควรละอันไหนที่ควรทำแยกแยะแจกแจงให้ถูกแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราจะมาปฏิบัติธรรมะอยู่เฉพาะเวลาที่มาวัดหรือว่าไปสถานปฏิบัติธรรมหรือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะมานั่งอยู่ห้องพระหรือแค่เฉพาะช่วงเวลาที่ฟังธรรมเนี่ยการกระทําการปฏิบัติตรงนั้นมันก็ยังน้อยไปเพราะว่าธรรมะอยู่ในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ได้มีโอกาสไปวัดไปมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิหรือว่าจะอยู่สงบสักคนเดียวเนี่ยบางทีก็หาไม่ได้เราก็อยู่ในงานนั่นแหละธรรมะอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศหรือว่าไปอยู่ในบริเวณที่เขาไม่ได้มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ในบางประเทศหรือว่าในบางส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีรูปเคารพที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าหรือว่าไปอยู่ในดินแดนที่คนส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอื่นเนี่ยแต่ธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปเคารพไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมแต่ว่าอยู่ในทุกสรรพสิ่งเลยอยู่ที่ว่าใจของเรานั้นจะสามารถที่จะเห็นได้หรือไม่รับรู้ได้หรือไม่ทำความเข้าใจได้มากน้อยเท่าไหร่แต่อยู่ที่ทิฏฐิความเห็นที่เราตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องนั่นเองคือเป็นสัมมาทิฏฐิฟังเนี่ยคือฟังคำโฆษณาชวนเชื่อแล้วได้เห็นได้ยินได้ฟังข้อมูลแล้วก็นำมาทำไว้ในใจโดยให้แยบกายเพื่อที่จะทำความที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ข้าพเจ้าก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังมาตอบกันละส่วนใหญ่ก็จะนำมาพูดคุยกันในวันพุธหรือไม่ก็เป็นในวันเสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์นี้ก็จะนำคำถามของท่านพันโทสุภัทบรรดุสุภัทนี่ก็ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกได้มีคำถามถึงเรื่องของการปฏิบัติเอาไว้แต่ถามมันอยู่หลายข้อเหมือนกันจะไล่ไปทีละข้อในข้อแรกบรรดุสุภัทถามว่าการปฏิบัติแบบอานาปานสติเนี่ยถ้าเมื่อเกิดธรรมารมณ์ทั้งหลายรวมถึงเวลาที่จิตเข้าไปรับรู้ในสัญญาสังขารหรือเวทนาก็ตามเนี่ยท่านผู้ถามนี่บอกว่าก็พยายามจะละด้วยการให้กลับมารู้ลมหายใจให้ชัดเจน แต่ซึ่งตอนที่เกิดธรรมารมณ์ดูเหมือนว่าสามารถจะรับรู้ได้ทั้งลมหายใจและธรรมารมณ์รวมกันรวมถึงความเจ็บปวดเวลาที่เกิดการนั่งนานๆประเด็นนี้เป็นความถูกต้องหรือไม่ที่เราสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมๆกันได้แล้วก็เวลาที่ถ้าจะเกิดโทสะขึ้นไปตามอารมณ์ก็พยายามที่จะดึงจิตให้กลับมาอยู่กับลมแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะกระชากหรือบังคับแต่เป็นไปในลักษณะเคลื่อนให้จิตไปอยู่กับลมหายใจมากกว่าอย่างนี้ทำถูกต้องหรือไม่ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าคำถามที่มาในลักษณะนี้จะเอาสิ่งต่างๆหลายๆอย่างมาปนแล้วก็ถามกันพอถามแล้วถ้าไม่ได้แยกแยะแจกแจงออกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรแล้วตอบต่อไปเนี่ยบางทีทำให้ผู้ถามยิ่งจะงงเข้าไปใหญ่เรามาแยกแยะคำถามของท่านปันโทสุภัตติถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอานาปานสติตรงนี้ซะก่อนอานาปานสตินั่นคือการตั้งสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือการที่เราเจริญอานาปานสตินั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมรรคมรรคแปลว่าทางทางคือมรรคนี้ให้ทำให้มรรคมากอันนี้ควรจะต้องทำอยู่โดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือใช้ลมหายใจแต่แน่นอนในเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยบางทีเราก็รู้ความคิดไปด้วยเช่นเวลาที่ท่านผู้ฟังดูภาพยนตร์เนี่ยดูหนังดูละครอย่างเงี้ยหรือว่าฟังเสียงนี่ก็ตามฟังรายการธรรมารับรุ่นเนี่ยนะบางทีก็ขับรถไปอยู่เราก็ตาก็ต้องดูทางด้วยใช่ไหมเสียงนอกจากฟังที่ข้าพเจ้าพูดแล้วเราได้ยินเสียงแตรบ้างเสียงคนที่นั่งข้างๆพูดบ้างหรือว่าเสียงลูกร้องบ้างเสียงอะไรบ้างบีบแตรบ้างก็ว่ากันไปก็ได้ยินหลายๆเสียงพร้อมกันเวลาที่เราดูภาพยนตร์ตาเราก็เห็นรูปไปหูก็ได้ฟังเสียงบทตัวละครที่เขาพูดกันไปในทีวีนั้นในภาพยนตร์นั้นสมองก็คิดตามไปด้วยมีธรรมารมณ์ด้วยมีผัสสะทางตาด้วยทางหูด้วยบางทีซื้ออะไรเข้าไปกินในโรงหนังก็กลิ่นก็ได้ดมด้วยลิ้นก็รับรู้รสด้วยแต่ถ้าเขาเปิดแอร์เย็นเกินไปก็รู้สึกหนาวด้วยหรือถ้าเขาเปิดแอร์ร้อนเกินไปมือถือก็รู้สึกร้อนด้วยใครมาสะกิดข้างๆทำเสียงดังก็รู้สึกอารมณ์การขึ้นมีหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันจิตเราก็ไปรับรู้ได้พวกนี้ทั้งหมดเลยแต่ที่ทำอย่างนั้นได้เพราะว่าจิตเนี่ยมีหน้าที่เข้าไปรับรู้ผ่านทางช่องทางรับรู้ก็คือไปทำหน้าที่วิญญาณรับรู้ผ่านช่องทางทางตาเรียกว่าจักษุวิญญาณไปรับรู้คือทำหน้าที่วิญญาณในทางนั้นมันก็จึงเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันอันนี้คืออย่างที่สองนะซึ่งอย่างที่สองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือลักษณะของขันธ์ห้าอาการหน้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมรรคเนี่ยท่านผู้ฟังมรรคคืออานาปานสติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องตั้งอยู่ในขันธ์ทั้ง5แต่ว่าขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดจะบอกว่าเป็นมรรคไม่ได้อันนี้คือข้าพเจ้าต้องการแยกแยะให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนนะอันดับแรกที่ท่านพันโทสุภัตตามานี่คือเกี่ยวกับเรื่องอานาปานสติอันนี้บอกว่าคือมรรคนะแล้วในขณะที่เรากําลังรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยเราก็ได้ยินเสียงอื่นๆด้วยรับรู้สิ่งต่างๆไปด้วยอันนี้ก็คืออายตนะ6ขันธ์หน้านี่กองที่2นะแรกที่พูดถึงว่าอนาปานสตินี้นั่นคือกองแห่งมรรคแล้วเราจะจับเรื่องของอริยสัจ4มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในที่นี้อันแรกเรื่องอนาปานสติคือมรรคอันที่2คือเรื่องของขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6และอันที่3คือเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่เป็นโทสะเกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวจากอะไรจากทุกขเวทนาทุกขเวทนาไม่ใช่หมวดที่3นะทุกขเวทนาเนี่ยเป็นขันธ์นั่นคืออยู่ในขันธ์ทั้ง5อ่ะทีนี้เรารู้ละว่ามันมี3อย่างในคําถามเดียวที่ท่านพันโทสุภัตถามาเนี่ย3อย่างนี้นะท่านผู้ฟังนะแต่ละกิจที่ควรทําก็ไม่เหมือนกันในข้อแรกที่บอกว่าเรื่องของมรรคคืออานาปานสติคือให้ทําให้มากๆให้จิตของเรามามีลมหายใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้ดีการที่เรามารู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาดีไม่มีปัญหาแต่ในขณะที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยอันนี้คือลักษณะของมรรคเวลามันจะเกิดมันจะเกิดได้ที่ขันธ์ห้านี่แหละเวลามันจะกระทําจะกระทําได้ที่ตรงขันธ์ห้านี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาท่านผู้ฟังตัณหามันจะเกิดมันจะเกิดก็ตรงขันธ์ห้านี่แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็จะเกิดตรงนั้นอะไรล่ะขันธ์5อายตนะ6ทั้งภายในภายนอกความรู้สึกอารมณ์ความคิดความนึกการรับรู้ต่างๆที่เกิดเป็นผล ของภาษาต่างๆนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะเข้าไปตั้งสติเอาไว้ได้ทั้งสิ้นเลยแต่ถ้ามีตัณหาเกิดขึ้นนี่กองที่3นะเวทนาเนี่ยที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเนี่ยอันนี้คือกองที่2ในที่นี้อันนี้เราบอกกองทุกข์คือขันธ์ทั้ง5ส่วนโทสะความโกรธแต่ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราบางทีมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบแต่ถ้าจิตไม่มีสติรักษาเนี่ยจะเกิดความโกรธขึ้นถ้าเกิดขึ้นความโกรธนี้เป็นลักษณะของตัณหาต้องรีบละมันซะเป็นกิเลสเป็นตัณหาแต่ถ้าเรามีสติคุมอยู่ได้อย่างถูกต้องสตินั้นมีกําลังสตินี้คืออานาปานสตินะในกองแรกที่เราพยายามตั้งเอาไว้ทำเอาไว้อยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเวลาที่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยไอ้กิเลสที่เป็นโทสะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะตัณหาวิชาที่มันจะอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่จิตของเรามีตัณหาวิชาอยู่เวลามีผัสสะเป็นแดนเกิดแล้วมันจะทําให้กิเลสเติบโตขึ้นมาได้ถ้าเรามีตั้งความพอใจไว้อย่างนี้แล้วมันเกิดไม่ได้อย่างที่ต้องการเป็นความไม่พอใจเป็นอรติโตขึ้นมาเป็นปาติฆะสติมีกําลังไม่พอมันก็จะขยายเป็นความโกรธเป็นโทสะขึ้นมาไปอันนี้ต้องรีบละจะละได้ต้องเจริญอานาปานสติไม่ใช่ว่าเราจะไปละขันธ์5อันที่เป็นความเข้าใจผิดที่จะทําให้พลาดได้เลยทําให้มีความมึนงงเราไม่ได้จะละขันธ์5ท่านผู้ฟังเราพยายามทําความเข้าใจขันธ์5ทั้งหากเอาขันธ์5เป็นหลักก่อนเลยนะเอาขันธ์5เป็นหลักก่อนเพราะว่าเราถูกล็อกอยู่ในนี้เราถูกล็อกอยู่ในสังสารวัฏมีขันธ์5มีความเกิดบ้างมีความแก่บ้างมีความตายบ้างมีความร่ำรวยบ้างมีความยากจนบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างมันรวมอยู่ในขันธ์5นี้หมดเลยเอ้าเราจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ไงตรงนี้แหละคุณต้องตั้งสติขึ้นไงคุณตั้งสติขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจมันได้สตินี้ตรงไหนก็อานาปานสตินั่นแหละจะใช้อานาปานสติก็ได้จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็ได้จะใช้ธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติพวกนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4หมดละสติปัฏฐานทั้ง4เหล่านี้อยู่ในมรรคใช่ไหมเอาคุณเจริญมรรคสิไหนๆในขันธ์5นั่นล่ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเจริญมรรคในขันธ์5เนี่ยเราจะเข้าใจขันธ์5ได้ถ้ามีขันธ์5ที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจใช่ไหมขันธ์5ส่วนที่เป็นสุขเวทนาก็มีสุขเวทนาถ้ามีเกิดขึ้นเรามีสติอยู่ในขันธ์5ก็คือผัสสะนี่แหละนะมีสติอยู่มีผัสสะเนี่ยท่านผู้ฟังกิเลสจะเกิดไม่ได้เพราะกิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้ากิเลสมันจะเกิดขันธ์5ที่มีสติควบคุมไว้เนี่ยกิเลสมันจะเกิดไม่ได้มันจะดับไปได้มันจะละไปได้เพราะอะไรเพราะว่ากําลังของสติเพราะว่ามรรคมันอยู่ตรงนั้นมรรคเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นมีดคมๆที่จะมาคอยตัดเจ้าสิ่งที่มันไม่ดีกิเลสตัณหาวิชาพวกนี้มันจะคอยตัดคอยลอกคอยถอนออกกิเลสตัณหาวิชาพวกนี้มันจะเกิดในไหนได้ล่ะก็เกิดในขันธ์5นี่แหละแต่ถ้าเปรียบร่างกายของเราแต่ร่างกายของเรานะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีเชื้อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในร่างกายของเราถ้าจะเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับขันธ์5ใช่ไหมเปรียบเหมือนกับขันธ์5ไอ้เจ้าเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราอันนี้เปรียบเหมือนกับตัณหากับอวิชชาถ้าเชื้อโรคมันมีอยู่มันก็จะเกิดเป็นอาการปวดบ้างมึนบ้างร้อนบ้างแสบบ้างคันบ้างก็อยู่ที่ว่าไอ้เชื้อตัวที่มันมีกําลังขึ้นมาเนี่ยมันตัวไหนใช่ไหมไอ้เจ้าเชื้อที่เปรียบเหมือนกับตัณหาวิชาเนี่ยอาการของมันที่ออกมาอันนี้เปรียบเหมือนกับกิเลสถ้าขันห้านะขันหน้านะมีอวิชามีตัณหาเข้าไปจับอยู่เข้าไปยึดอยู่อันนี้เปรียบเหมือนกายที่มีเชื้อโรคอยู่ข้างในมีทุกคนนั่นแหละเชื้อโรคมันจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองถ้ามันมากมันก็จะออกมาเป็นอาการเช่นเดียวกันถ้ามีตัณหามีอวิชชามากอาการที่มันออกมาก็ร้อนมืดแล้วก็หิวก็คือโทสะราคะแล้วก็โมหะยาท่านผู้ฟังยาที่เราจะใส่เข้าไปในร่างกายของเราอันนี้เปรียบเหมือนกับมรรคนั่นเองมรรคเนี่ยเป็นเหมือนกับยาที่เราใส่เข้าไปในขันธ์5เพื่ออะไรไม่ให้ขันธ์5เนี่ยถูกอะไรที่มันยึดอยู่ตอนนี้ตัณหาวิชามันยึดอยู่เนี่ยให้มันลอกออกไปให้มันถอนออกไปให้ได้นี่คือลักษณะอุปมาประไมยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เชื้อโรคมันจะอยู่มันก็อยู่ในกายนี่แหละ วลาที่ยามันจะเข้าไปทํางานมันก็ต้องเข้าไปทํางานในกายนี่แหละแต่ว่าเชื้อโรคก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งยานี่ก็ส่วนหนึ่งเปรียบเหมือนกันขันห้าของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดนั่งนี่โน่นอันนี้คือขันห้านะไม่ใช่จะละมันนะเราไม่ใช่จะทำลายกายนี้เข้าใจไหมแต่ถ้ามันมีเชื้อโรคคือตัณหาคืออวิชชาเนี่ยเราก็ใส่ยาลงไปเพราะฉะนั้นตัณหามันจะเกิดมันก็เกิดอยู่ในขันห้านี่แหละตัณหาถ้ามันจะละได้โดยการเอามรรคเข้ามาทำเอามาใส่ก็มาใส่ในขันห้านี่แหละเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะไปรับรู้ในสี่ขันมันธรรมดาอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ว่าจะไปละขันทั้งสี่อันนี้จะเข้าใจผิดจะปฏิบัติผิดแต่เราตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้เพื่อละอะไรไม่ใช่ละขันนะแต่ละตัณหาละอวิชชาให้ได้พอละตัณหาละวิชาแล้วไม่ใช่ว่าความเจ็บมันจะหายไปนะความเจ็บนี่คือเป็นทุกขเวทนาเป็นส่วนของขันห้ามันก็จะยังอยู่ก็ธรรมดาใช่ไหมมีเหตุแห่งความเจ็บความปวดอยู่มันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุแห่งความเจ็บหรือความปวดนั้นหายไปไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นความเจ็บหรือความปวดมันก็จะดับไปแต่ไอ้เงื่อนไขที่ว่าพอฉันเจ็บแล้วฉันจะทุกข์ฉันจะมีความไม่พอใจเงื่อนไขตรงนี้มันจะหายไปเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวเชื่อมที่มันจะทําให้เงื่อนไขนี้เกิดเนี่ยคือตัณหามันไม่มีถ้ายังมีตัวเชื่อมคือตัวที่จะทําให้เงื่อนไขเกิดว่าอ๋อถ้าคุณมีภาษาแบบนี้คุณจะมีความทุกข์แบบนี้ไอ้เครื่องเชื่อมตรงนี้คือตัณหาเนี่ยถ้ามันมีอยู่มันก็จะทำให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นๆลงๆไปตามภาษาที่มากระทบแต่ถ้าเครื่องเชื่อมตัวเชื่อมนี้มันหายไปไอ้อารมณ์ความรู้สึกใดๆที่มากระทบจิตของเราก็จะไม่ขึ้นๆลงๆตามอารมณ์ตามความรู้สึกเหล่านั้นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นก็เป็นธรรมชาติของมันไปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็เกิดไปเสียดับไปก็ดับไปธรรมดาแต่เกิดขึ้นดับไปเราไม่ได้ว่าจะต้องไปพยายามดึงอะไรพยายามดันอะไรนั่นไม่ใช่เป็นลักษณะการบังคับแบบนั้นแต่เป็นการให้ตั้งสติเอาไว้เป็นการที่เรามีการควบคุมจิตโดยใช้สติเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าปฏิบัติถูกอยู่โดยการให้ตั้งสติขึ้นเอาไว้ในขณะเดียวกันในเรื่องของบทเพียรชนะถ้าเราจะใช้ให้มีความรัดกุมก็คือว่าเราไม่ได้ว่าจะมาละขันห้าแต่ขันห้านั้นให้ทำความเข้าใจทำยังไงถึงจะเข้าใจได้ก็ให้ตั้งสติเอาไว้เจริญมรรคให้ดีซึ่งในที่นี้ท่านผู้ถามคือบรรดาสุภัสเนี่ยยังถามมาต่ออีกว่าเอ๊ะบางทีนั่งสมาธิไปก็รู้สึกสุขเวทนาเกิดขึ้นเอาถ้ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็พยายามตั้งสติเอาไว้เหมือนเดิมแต่นั่งไปสักพักเอ้าก็เกิดอาการปวดขาขึ้นอีกเอ๊ะแต่ว่าความคราวนี้มารู้สึกว่ามันไม่ทรมานเหมือนกับครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นสองอย่างมันเกิดขึ้นแยกกันอย่างเนี้ยจะต้องทำอย่างไรก็ตั้งสติต่อไปนะบุฟังทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นของที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยคำว่าเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยในที่นี้ก็จะแยกเป็นหลายระดับด้วยนะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ว่าไปอย่างหนึ่งทางกายวาจาใจนี่ก็ว่าไปอย่างที่สองทางขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะว่าในมิติหรือว่าในเฟรมเวิร์กหรือว่าในบริบทนั้นก็ได้จะเอาตรงไหนมาจับก็ได้ล่ะทีนี้ถ้าในที่นี้เนี่ยบางทีเรามีทุกขเวทนาทางกายแต่บางทีเราก็มีสุขเวทนาทางใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันเป็นไปได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเวทนามันอาศัยอะไรเกิดล่ะเวทนาก็อาศัยผัสสะเกิดไงถ้าเป็นผัสสะในลักษณะที่จะทําให้เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจมันก็จะเกิดสุขเวทนาแต่มีภาษานี้เกิดขึ้นนะถ้ามีภาษาเป็นประเภทที่จะทำให้เกิดความไม่พอใจเป็นภาษาแบบนี้มาก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาทางไหนอ่ะก็จะทางกายหรือทางใจก็ว่ากันไปมันเกิดที่ไหนอ่ะเกิดภาษานั้นเกิดที่กายหรือภาษานั้นเกิดที่ใจก็เป็นคนละมิติไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยจิตที่เข้าไปรับรู้เรื่องพวกนี้ท่านผู้ฟังถ้ามันไม่มีสตินะมันก็จะมีความเข้าใจไปว่าไอ้สุขที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นตัวตนของฉันฉันมีเวทนาแบบนี้เวทนาแบบนี้มีอยู่ในฉันฉันเป็นเวทนานี้เวทนานี้เป็นฉันฉันมีในเวทนานี้พอมีความรู้สึกเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอย่างที่ว่าไปก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตที่ไปรับรู้เนี่ยตั้งหวังเป็นจิตที่มีสติ ั้งเอาไว้มีสุขเวทนาทางใจก็มีสติตั้งเอาไว้มีทุกขเวทนาทางกายก็มีสติตั้งขึ้นเอาไว้สติตั้งขึ้นเอาไว้เนี่ยจะทำให้มีความเข้าใจในเวทนาที่เกิดขึ้นว่าอ๋อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็ยังจะเกิดขึ้นนะถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีลักษณะเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจิตที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในลักษณะนี้ตั้งหวังมันจะไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งที่มันไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยแต่จะพูดแล้วคือมันไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรที่เราจะเอาจิตเข้าไปยึดถือเพราะอะไรก็เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะไปยึดถือมันทำไมมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยึดถือยึดถือแล้วก็จะทุกข์เสียเปล่าๆแต่ความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่ตั้งสติเอาไว้นั่นเองเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้ในลมหายใจถ้าใช้อานาปานสติในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใช้ธรรมานุสติเนี่ยก็สามารถที่จะแยกแยะอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นเราสามารถจะแยกแยะให้เจ้าอารมณ์ที่เป็นไม่ดีจากทุกขเวทนาได้คือบางคนก็ยังแยกไม่ได้โดยซ้ำนะท่านฟังนะปฏิบัติธรรมมาจนป่านนี้บางทีให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายบางทีก็แยกไม่ออกแล้วว่าเอ๊ะในใจของเรานี่มันเป็นอุเบกขาหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้าจิตเรามีสติตั้งขึ้นไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเราจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าอ๋อสุขเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาก็อันหนึ่งนะจะเป็นทางกายก็ตามจะเป็นทางใจก็ตามแต่ว่าไอ้เจ้ากิเลสที่เป็นความไม่พอใจเป็นความลุ่มหลงเพลิดเพลินดีใจที่เกิดขึ้นทางใจเนี่ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองอันนั่นแหละแต่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่แล้วก็ดับไปได้แต่ข้างนอกก็ตามเหตุของมันนะโดยเฉพาะยิ่งไอ้เรื่องข้างในเนี่ยทางใจเนี่ยถ้าไม่มีความกำหนัดใช่ไหมเพราะอาศัยเหตุนี้มาคือตัณหามามันก็จะเกิดความกำหนัดขึ้นถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจถ้าอาศัยเจ้าเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วมีตัณหาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความกระยักกระแยงเกลียดชังขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าความกระยักกระแยงเกลียดชังที่มีตัณหาเป็นตัวเชื่อมจากภาษาที่ไม่น่าพอใจทำให้เกิดความกระยักกระแยงเกลียดชังไอ้เจ้าความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาที่จะเกิดขึ้นจากการมีตัณหาเป็นตัวเชื่อมในเวลาที่มีภาษาที่น่าพอใจเกิดขึ้นเนี่ยพอเราตั้งสติเอาไว้เนี่ยตัณหามันเชื่อมไม่ได้พอมันเชื่อมไม่ได้มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เป็นเวทนานี่เวทนานั้นจะไม่ได้ทําให้เกิดตัณหาตัณหาที่จะมีความกระยักกระแยงเกลียดชังไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เหตุมันไม่มีเหตุมันไม่มีมันจะไปเกิดขึ้นได้ไงมันก็จบไปหรือถ้ามีภาษาที่น่าพอใจก็จะทําให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเวทนาถ้าไม่มีตัณหาเป็นตัวเชื่อมแต่ที่จะทําใหเกิดเป็นความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาขึ้นไอ้เจ้าความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการเกิดคือตัณหานั้นไม่มีแต่ไม่มีแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ไงแต่เวทนาก็ไปตามเรื่องตามราวของมันเวทนาไม่ใช่กุศลเวทนาไม่ใช่อกุศลเวทนานั้นคือขันห้าแต่สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลที่แบ่งแยกกันชัดเจนแต่สิ่งที่เป็นกุศลนั่นคือมรรคสิ่งที่เป็นอกุศลคือตัณหาถ้าสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วทำเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความสบายใจมีความเย็นใจมีความอิ่มเอิบใจมีความดีใจมีความสุขใจเดินไปไหนก็ยิ้มไปอะไรที่จะมากระทบกระเทือนมันก็จะน้อยลงเพราะว่าในใจเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมลดลงลดลงจากเจ้าตัณหาอวิชชากิเลสพวกนี้มันลดน้อยลงลดน้อยลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมีอยู่ในใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพวกมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาสติตั้งเอาไว้พวกนี้มีเพิ่มขึ้นความทุกข์มันน้อยลงพอความทุกข์น้อยลงมันจะเป็นอะไรนะท่านผู้ฟังมันก็เป็นความสุขที่มากขึ้นนั่นเองแต่เป็นความสุขที่ชนิดแบบละเอียดขึ้นในละเอียดคือแบบมันนุ่มนวลมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจอ่ะมันไม่เหมือนกับว่าอากาศเย็นๆสบายอันนี้มันทางกายใช่ไหมหรือมีคนเข้ามาพูดชื่นชมเราหรือคุณได้เงินมากๆอันนี้มันก็เย็นสบายใจทางหูทางอะไรก็ว่าไปแต่คนที่มีอกุศลธรรมในใจลดลงคนที่มีกุศลธรรมในใจเพิ่มขึ้นเวทนาเกิดแน่นอนเวทนาที่เกิดนี้มันละเอียดลงมันละเอียดลง แล้วถามว่าไอ้เวทนาที่เกิดนี้จะไปกำหนัดได้ไหมก็ได้นะถ้าเรามีอกุศลธรรมที่มันยังมีเชื้อมีรากของเรามันอยู่เนี่ยมีผัสสะมันมีเวทนาแน่มีเวทนาจะมีตัณหาไหมเราก็ต้องตั้งสติเอาไว้ถ้าไม่ตั้งสติเอาไว้เวทนาที่เกิดขึ้นจากการที่มีอกุศลธรรมน้อยลงมีกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเวทนาเกิดแน่นอนละเอียดลงด้วยถ้าเผลอตรงนั้นเวทนาใหม่ที่เกิดจากอกุศลธรรมที่มันลดลงเนี่ยเวทนาใหม่ตรงนั้นนะเกิดแล้วนะถ้าเราเผลอตรงนั้นเราอาจจะไปกลุ่มรุมเพลิดเพลินในเวทนาตรงนั้นไอ้อกุศลธรรมที่มันลดลงมันก็กลับเพิ่มขึ้นอีกเป็นบิ๊กแบบหนึ่งไปก็ไปติดตรงนั้นได้อีกก็ต้องระวังให้ดีอย่าเผลอตรงนี้เป็นลักษณะข้อที่ดีมากๆในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะทุกฝั่งนะที่ว่ามีลักษณะธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานตรงนี้นะว่าพออกุศลธรรมเราลดลงเนี่ยกุศลธรรมเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีภาษาเกิดขึ้นจริงอยู่นะภาษาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณจะไปกำหนัดในภาษานั้นได้หรือไม่เนี่ยแม้ก็อกุศลธรรมมันลดลงไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โอกาสที่เราจะเข้าไปกำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นใหม่อันหลังเนี่ยที่มาไปปฏิบัติธรรมมาใช่ไหมอกุศลธรรมลดลงไปกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมีเวทนาแบบใหม่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นละเอียดลงเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปกำหนัดในตรงนี้มีไหมมีอยู่แต่มันก็จะน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่าอกุศลธรรมในใจมันลดลงไงจึงเป็นลักษณะที่เป็นวิราคธรรมเป็นธรรมะที่ดีไซน์มาแล้วออกแบบมาแล้วให้ระงับลงระงับลงระงับลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนหมุนเกลียวหัวน็อตอย่างเงี้ยท่านฟังนะถ้าหมุนไปถูกทางมันก็จะได้ทางที่เราต้องการคุณต้องการหมุนให้มันออกหรือให้หมุนให้มันเข้าล่ะถ้าหมุนไปถูกทางมันก็ไปถูกทางมันก็จะค่อยไปค่อยไปจากจำนวนรอบที่เราหมุนเอาหมุนเอาจะทำยังไงต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นในคำถามข้อถัดมาของท่านพันโทสุภัทท่านเกี่ยวกับเรื่องของศีลในเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์ในศีล8ข้อที่3ที่ว่าให้มีการประพฤติพรหมจรรย์ถามว่ามีลูกสาวซึ่งยังนอนในห้องกับพ่อแม่อยู่แล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ได้ทำกิจกรรมของคนคู่ที่อยู่ในห้องนั้นเพราะมีลูกสาวอยู่ด้วยเนี่ยนอนอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งของท่านบรรทุสุภัทก็ตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีล8ไอ้ถามว่าในการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ในศีล8ข้อที่3หรือไม่ในศีล8ข้อที่3ดูบ้างตัวบทเนี่ยเขาพูดไว้ชัดเจนนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้พูดถึงการประพฤติพรหมจรรย์คำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้นก็คือละการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านเมถุนธรรมนะเมถุนนี่ก็คือหมายถึงเรื่องของคนคู่ในอย่างราศีเมถุนเนี่ยก็จะเห็นลักษณะว่าเป็นคนคู่ใช่ไหมธรรมะเมถุนธรรมคือธรรมะที่คนคู่เขาจะทํากันคนคู่เขาจะทําอะไรกันกิจกรรมของคนคู่มันไล่มาตั้งแต่เรื่องบนเตียงลึกล้ําลึกซึ้งกันไปที่ทําให้เกิดลูกต่อมาได้อันนี้คือแบบลึกล้ําลึกซึ้งไปใช่ไหมหรือถ้าผิวเผินลงมาหน่อยก็จับมือจับไม้กันอันนี้ก็ลดลงมาอีกถ้าลดลงมาอีกก็อาจจะพูดคุยกระหนุงกระหนิงมองสายตาแบบหวานเยิ้มแบบปราบๆกันอย่างนี้ถ้าลดลงมาอีกก็อาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ว่าไม่ได้มองกันแบบไฟฟ้าช็อตกระแสไฟเกิดขึ้นหรือว่าแบบจูงมือไปไหนแต่ว่าก็ยังไปด้วยกันอยู่แต่ก็ลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆระดับของเมถุนธรรมเนี่ยก็จะลดลงมาคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้เป็นคู่กันเนี่ยนะถ้าจะรู้จักกันธรรมดาก็ที่ไหนล่ะที่ทํางานรู้จักกันก็เรื่องงานก็จบกันไปไม่ได้โทรหาคุยกันไม่ต้องพูดถึงว่าคุยกระหนุงกระหนิงหรือแอบสบตาแบบด้วยสายตาแบบเร่าร้อนรุ่มร้อนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่มันลึกซึ้งกันไปกว่านั้นนั่นนี่ก็จะเป็นระดับที่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมของคุณคู่เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าผิดเนี่ยในตามของท่านผู้ถามนี้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าทําให้ละเอียดขึ้นได้ไหมได้อยู่สามารถทำให้ละเอียดขึ้นได้อยู่นะคือถ้าสมมติพระสงฆ์เนี่ยดำฝังจะไปอยู่บ้านโยมอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ในห้องเดียวกันกับที่เจ้าของบ้านสามีภรรยาเขาไปอยู่เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เหมาะก็ต้องไปอยู่อีกห้องหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะแนะนําว่าก็ไปอยู่ห้องหนึ่งซะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งรักษาศีล8แต่อยู่ในห้องเดียวกันแล้วผิดศีลข้อ3ในศีล8นี้ไหมคําตอบคือไม่ผิดหรอกแต่ถามว่าทําให้ละเอียดขึ้นได้ไหมได้อยู่แล้วก็ทำให้มีความละเอียดมากขึ้นไปอันนี้เราก็คงจะต้อง ปรับปรุงเอาอะนะพัฒนาเพราะว่าบางทีความเป็นอยู่ในทางคารวะมันก็ต้องยุ่งวุ่นวายด้วยบุตรบ้างลูกบ้างการงานบ้างบางทีการปฏิบัติในลักษณะนั้นก็จะทําได้ยากทีนี้ก็หาโอกาสเหมาะเจาะที่เหมาะสมค่อยๆทําให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าไปก็แล้วกันวันนี้ก็ตอบคําถามได้ท่านเดียวท่านฟังของท่านพันโทสุภัทอันนี้เขียนมาจากทางเว็บไซต์ท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรับฟังคำตอบประเด็นต่างๆย้อนหลังได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ไปที่เว็บไซต์ hiotama.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร